To dla niej nic trudnego. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Cyfrowa forma wiele ułatwia w dzisiejszym świecie. Buduj ją klik po kliku. Niezależnie od wieku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik. Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość. Hyundai Tucson to bohater gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Teraz jest dostępny w wynajmie od 950 zł netto miesięcznie. Poznaj supermoce Tucsona i oferty na pozostałe SUVy Hyundai. Szczegóły w salonach i na Hyundai.pl. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 kwietnia, minęła właśnie 15. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Dusza towarzystwa, wybitny ekonomista i państwowiec, politycy wspominają Andrzeja Olechowskiego. Polska idzie do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, rząd zaskarżył umowę z Mercosurem. Warszawa na dwóch kółkach, trwa piknik zdrowo-rowerowo. Politycy wspominają Andrzeja Olechowskiego, minister finansów i szef MSZ-u w rządach Jana Olszewskiego i Waldemara Pawlaka, zmarł w wieku 78 lat. Był jednym z założycieli Platformy Obywatelskiej. Wspólnie założyliśmy coś wielkiego, tak współpracę z Andrzejem Olechowskim opisuje Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej. Był zaangażowany w prace programowe, w pracy klubów obywatelskich. Osoba, która dawała z siebie naprawdę wiele, w sensie programu, emocji, takiej intensywnej obecności w polskim życiu publicznym przez lata. Dariusz Rosati poznał Andrzeja Olechowskiego jeszcze w czasach studenckich. Obaj ukończyli Szkołę Główną Planowania i Statystyki, czyli dzisiejszą Szkołę Główną Handlową. Był duszą towarzystwa, wspomina Rosati. Pamiętam go wtedy, miał długie włosy, był widoczny z daleka dzięki swemu wzrostowi nietypowemu i tak jak powiedziałem, był to gość, który po prostu rozbawiał każde towarzystwo. Wszyscy go bardzo lubiliśmy, to rzeczywiście była postać, on emanował inteligencję, emanował refleksem, był dowcipny, a jednocześnie kompetentny, był bardzo dobrym studentem. Andrzej Olechowski opublikował około 100 prac naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Polska zaskarży porozumienie z Mercosurem do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Rząd uważa, że umowa jest niekorzystna i nie chce, by zaczęła obowiązywać nawet częściowo. Od początku sprzeciwialiśmy się tej umowie, mówi minister rolnictwa. Stefan Krajewski dodaje, że były próby blokady porozumienia, by były poprawki do dokumentu, a teraz czas na ruch prawny. Polska złoży skargę do TSUE dotyczącą umowy zawartą między Unią Europejską a krajami Mercosur. Stwierdziliśmy, że dodatkowo warto złożyć wniosek z tak zwanym zabezpieczeniem, żeby na czas rozpatrywania tego wniosku, tej skargi, nie można było stosować tej umowy tymczasowo. Umowa stopniowo ma znosić cła między wspólnotą a blokiem krajów Ameryki Południowej. Będą także rosły limity importu, między innymi na mięso. To może uderzyć w polskich rolników. Mija 40 lat od katastrofy w elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Stało się to w nocy z 25 na 26 kwietnia. Wybuch był szokiem dla całej Europy, a także dla władz sowieckich. Na wiele pytań wciąż nie ma odpowiedzi, mówi Roman Czejarek, autor podcastu Polskiego Radia Czarnobyl. Prawdziwa historia. Ja bym powiedział, że to jest rodzaj dokumentu, bo to nie jest słuchowisko, to nie jest reportaż, to nie jest dokument, to jest połączenie tego wszystkiego razem, ale w tym przypadku to są opowieści, które po prostu wzbudzają emocje. Bo myślę, że chyba nie ma osoby w Polsce, która na hasło Czarnobyl nie miałaby emocji z tyłu. Bo od smaku płynu Lugola i jego zapachu to starsze pokolenie po strach teraz i po tak naprawdę wielki znak zapytania, co tam się działo i co tam się dzieje i o co tak naprawdę chodzi. Podcast opiera się na unikatowych nagraniach archiwalnych Polskiego Radia. Jest dostępny na stronie polskieradio.pl, na YouTubie, Spotify oraz na Storytel. Można poćwiczyć jazdę na rowerze i skorzystać z licznych atrakcji, ale także zdać egzamin na kartę rowerową. W Warszawie trwa piknik zdrowo-rowerowo zorganizowany w Miasteczku Ruchu Drogowego Warszawskiej Straży Miejskiej. Pogoda dopisała i uczestników jest sporo, zarówno dzieci, jak i dorosłych. zarówno i dla dzieci, jak i dla dorosłych są tutaj atrakcje. Natomiast my akurat zdajemy egzamin praktyczny na kartę rowerową. Znaczy córka zdaje, oczywiście nie ja. Dobrze się podszkolić, dobrze zobaczyć, jest pierwsza pomoc. Na pewno są ważne rzeczy, także jak najbardziej zarówno praktyczne, jak i teoretyczne dla dzieciaków i dla dorosłych. Bo ja zdałam w szkole pisemne, ale miałam złamaną nogę i nie mogłam praktycznego zdać i teraz przez to tutaj też przyszłyśmy. Ponadto podczas pikników można nauczyć się udzielać pierwszej pomocy bądź zobaczyć, jak strażnicy ratują zwierzęta. Klimat. Bardzo zanieczyszczone powietrze jest w Warszawie, Gutach Dużych, na Mazowszu i w Gdańsku. Na wybrzeżu miejscami jakość powietrza umiarkowana, a w centrum i na południu głównie dobra. Do 18 trwają tak zwane zielone godziny. Warto wykorzystać nadwyżkę prądu w sieci. Ponad 60% energii produkują teraz źródła odnawialne. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Silny wiatr na północy. Miejscami może osiągać prędkość do 95 km na godzinę. Najwięcej słońca w centrum i na południu, a na termometrach maksymalnie od 13 stopni nad morzem do 20 w Małopolsce. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. Do 16:00 zapraszam na sobotnią tonację Trójki. Sporo dziś w programie muzycznych rozmaitości z różnych szuflad, ale chciałbym zacząć od okładki. Dziś, 25 kwietnia, urodziny obchodzi jeden z naszych ulubionych kompozytorów, autorów, wokalistów, a także, co istotne, przyjaciół. Pierwsze płyty Marillion i jego późniejsza obszerna dyskografia solowa weszły na stałe do kanonu jazdy obowiązkowej wszechczasów. Yeah. I dylu, dylu na badylu, Misplaced Childhood, rok 1985. Zdumiewające, że zarówno i Kayla, jak i Lavender, tu pięknie otulony, czyli dwa najbardziej przebojowe utwory, jakie kiedykolwiek zaśpiewał, znalazły się nie tylko na jednej stronie płyty, ale i obok siebie. Fish obchodzi dziś 68. urodziny. Samego dobra mu życzymy i najlepsze myśli wysyłamy. I teraz, jak to zwykle, radosne chwile sąsiadują ze smutkiem. We czwartek dotarła wiadomość, że zmarł Dave Mason, współtwórca słynnej angielskiej grupy Traffic, jednej z pierwszych, która zaczęła rozciągać obowiązujące nie dłuższe niż 3-minutowe przeboje do oczekiwań dorastających słuchaczy płyt długogrających. Oto utwór z debiutanckiego albumu nagranego w listopadzie 1967 roku. Song, play guitar, make it snappy. Guarantees. Please don't be sad if it was a straight man you had. We wouldn't have known you were Dear Mr. Fantasy, zespół Traffic, rok 1967. Steve Winwood, Jim Capaldi, Chris Wood i zmarły właśnie Dave Mason. Tu obsługujący gitarę, melotron, sitar, tamburyn, harmonijkę ustną, instrumenty perkusyjne i dodatkowo gitarę basową. Dave Mason był również kompozytorem części materiału zespołu Traffic, ale jeden z jego utworów zyskał wkrótce po opublikowaniu sławę ponadczasową. Stało się to w 1969 roku, gdy piosenkę zaśpiewał i wprowadził na listy przebojów Joe Cocker. Tak to brzmiało. Left you on my own.